Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Բյուրեղիկ Բաբայանն է։ Բարեկամներ, օրվա մեր հյուրերն են հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ապառաշ պաշտոնաթերթի խմբագիր Հերմինե Ավաքյանը եւ նույն կառույցի երիտասարդական միության վարչության ներկայացուցիչ Արամայի Սաղաբեկյանը։ Հերմինեի եւ Արամայիսի հետ մեր զրույցին առաջարկում ենք հետևել Վարքյանն իրանց։ Բարև ձեզ, Հերմինե եւ Արամայիս։ Բարևձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Սիրելի հյուրեր, երեկ նշվեց տպատար մամուլի օրը եւ ուզում եմ, որ այսօր մեր զրույցը նվիրենք մամուլին։ Ինչպիսին է ժամանակակից մամուլը, ինչ խնդիրներ ունի այն, այս համատեքստում որն է ապառաշ պաշտոնաթերթի դերը, եւ մի փոքր փորձենք այսօր դերաբաշխում անել։ Հերմինեն կներկայանա որպես խմբագիր եւ պայմանականորեն Արամայիսը գուցե սպառող, լրատվարտադրանքի սպառող։ Սկսենք։ Խնդրեմ, Հերմինե։ Ողջույն Վարդուհի, նախշնակալություն հրավերի համար։ Իրոք այս օրերին շատ կարևոր է մամուլի դերին նոր նշանակության անդրադառնալը, եւ քանի որ նշվեց մամուլի օրը, այդ առիթով կուզեի բոլոր լրատվական դաշտի ներկայացուցիչներին շնորհավորել այդ առիթով եւ անդրադառնալ մամուլի կարևորության եւ մամուլի այսօրվա խնդիրների մասին։ Միշտ էլ մամուլի դերը կարևոր է եղել մարդկության պատմության ընթացքում, մամուլի ծննդից ի վեր մինչև այսօր այն կարևոր դեր է ստանձնել հասարակությանը տեղեկացված պահելու առումով, եւ այսօր առավել մեծ է մամուլի դերը, որովհետեւ մենք ապրում ենք մի այնպիսի ժամանակաշրջանում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գերզարգացման ժամանակաշրջանում, որտեղ մամուլը, ասպես ասած, կարող է անել ամեն ինչ՝ պետություններ ստեղծել, ճակերտավոր ասած պետություններ կործաներ, բանակներ կործաներ, հաղթանակներ ստեղծել, այսինքն մամուլը այսօր շատ հզոր զենք է, որը շատ կարևոր է ճիշտ եւ տեղին օգտագործել։ Այսինքն դա կախված է լրատվամիջոցի գործունեությունից, թե ինչպես է լրատվամիջոցը ընկալում իր դերն ու նշանակությունը։ Այսինքն պետք է տվյալ լրատվամիջոցը իր առջև հստակ նպատակ դնի, ինչին է ինքը ծառայում, հստակ ու ճիշտ ինֆորմացիա հաղորդելուն, իրական լրատվություն հաղորդելուն, թե ինչ որ ասպես ասած քլիկների, լայքերի հետևից ընկնելուն, ինչպեսին այսօր տեսնում ենք, որ շատ լրատվամիջոցներ կան մեր դաշտում։ Այո, մարդիկ հաղորդումներ են պատրաստում եւ իրենք իրենց հրապարակման նյութի տակ լայք են դնում, լայքում են, որը գեղեցիկ երևույթ չէ, կուպիտ ասած։ Եվ ըստ ինձ կամ մամուլի այսօրվա դերը այն է, որ մենք ապրում ենք տեղեկատվական պատերազմի ժամանակաշրջանում, ու այսօր համացանցը այնպիսի հնարավորություն է տվել, որ տեղեկատվական պատերազմը մեծ մասշտաբներ է ձեռք բերել, հատկապես մեզ հայ ժողովրդի համար շատ կարևոր է այդ պատերազմում ևս հաղթանակներ գրանցելը, մանավանդ որ մեր հակառակորդները Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շատ ակտիվ են այդ տեղեկատվական պայքարի դաշտում, եւ այդ տեղեկատվական դաշտ հեղեղված է բազմապիսի խեղաթյուրված ինֆորմացիաներով, ապա տեղեկատվությամբ, որը վնասում է հոգեբանորեն է նույնիսկ վնասում մեր հասարակությանը։ Այդ դաշտում ամենակարևոր խնդիրը այսօր եւս ճիշտ գործելն է տեղեկատվական դաշտում, եւ ապարաժյան առումով, եւ ընդհանրապես Արցախի բոլոր լրատվամիջոցների, հայկական լրատվամիջոցների առումով այդ դերը շատ կարևոր է, հատկապես այն լրատվամիջոցների, որոնք համացանցային կայքեջ ունեն։ Այդ պատերազմին պետք է հակադարձել իրական ճիշտ ստույգ ճշգրտված ինֆորմացիայով եւ հակառակը ներկայացնել, ճիշտ իրական ինֆորմացիա հաղորդել, հատկապես այս օրերին իրական ինֆորմացիայի դերը շատ մեծ է։ Արամայիս, կիսում եք կարծիքը Հերմինեին։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ես նույնպես միանում եմ շնորհավորանքներին։ Երբեմն մամուլը անվանում են 4-րդ իշխանություն, դա իրականությունն է, որովհետև մամուլը կարծիք է ձևավորում, որովհետև մամուլը կարող է այնպիսի կարծիք ձևավորել, որը կարող է մարտական ոգի բարձրացնել, կարող է այնպիսի կարծիք ձևավորել, որը կարող է խուճապ առաջացնել, որ այսօր մեր իրականության մեջ մենք հանդիպում ենք։ Գնահատական տալ մամուլին մի քիչ դժվար է, որովհետև մամուլը ինքը տարբեր է էլեկտրոնային, չգիտեմ, որպես տպատար, այլ աղբյուրներ, միանշանակ պնդել, որ այս օրերին հայկական մամուլը գտնվեց որոշակի իր դերում, կարելի այդպես որակել, որովհետև կոնկրետ հայաստանյան մամուլը փորձեց որոշակիորեն ավելի կայուն և ավելի չժգրտված ինֆորմացիա ներկայացնել։ Ցավոք սրտի եղան դեպքեր, որ կիսում եմ Հերմինեի տեսակետը, որ որոշ տեղեկատվական կայքեր փորձեցին իրավիճակը օգտագործել, որպեսզի իրենց համար որոշակի այսպես կոչված ռեյտինգ ապահովել, որ իհարկե ցավալի է։ Ընդհանուր առմամբ ես գտնում եմ, որ որպես սպառող շատ դժվար է գնահատական տալ մամուլին։ Իսկ կարողանում եք հասցնել հետևել բոլոր հրապարակումներին, մամուլի բոլոր հրապարակումներին, տեղական և նաև դրսից մեզ հրամցվող, նաև որովհետև մենք չենք կարող միայն տեղականով բավարարվել, մեզ անթատ հետաքրքիր է նաև թե տեղում ինչ որ կատարվում է, մենք գիտենք, տեղյակ ենք, մեզ հետաքրքիր է ինչպես է տեղում կատարվածը, մեկնաբանում դրսում տպագրվող կամ հեռարձակվող եթերները, պարզապես իսկապես հետաքրքիր է, ինչքանով եք հասնում ձեր մատզարկերակին պահել։ Համեցեք։ Ես նաև օգտվում եմ ադրբեջանական մամուլի հաղորդագրություններից, տարբեր կայքերից և շատ դեպքերում տեսնում եք նաև պրոֆեսիոնալ մոտեցումներ ադրբեջանական մամուլի կողմից, տեսնում եք նաև այնպիսի հրապարակումներ, որոնք որ աշխատում են այսպես կոչված մեր օկտին։ Ընդհանուր առմամբ հետևում ենք նաև եվրոպական մամուլի հրապարակումներին, հեռուստա ալիքներին, որոնք որ մեկնաբանում են ռուսական և եվրոպական հեռուստալիքներին, որոնք մեկնաբանում են արցախյան վերջին զարգացումները։ Շատ դեպքերում տեղում լինելով դու ավելի լավ պատկերացնելով իրավիճակը, երբեմն մամուլի այնպիսի հրապարակումներ ես լսում, որ առաջացնում է այսպես կոչված մտավախություն, երբ որ անջատում ես հեռուստացույցը, հետո հասկանում ես, որ երևի դու իրականության մեջ ես, երևի դու ավելի լավ ես տիրապետում ինֆորմացիան, քան թե այն, ինչ որ հրամցնվում է հեռուստացույցով։ Ես կարծում եմ, որ ոչ միայն լրատվամիջոցներս, այլ նաև այս օրերին յուրաքանչյուր մարդ պետք է տեղեկացված լինի, դա շատ կարևոր է և բազմակողմանի տեղեկացված լինի, հետևի և մեր տեղական լրատվամիջոցներ և արտասահմանյան լրատվամիջոցներ պարզապես տեղեկացված լինելու համար, որովհետև շատ հաճախ հենց այս օրերին մենք էլ ականատես դարձանք, դե ինչպես արտասահմանյան որոշ լրատվամիջոցներ խեղաթյուրված ձևով ներկայացնում են արցախյան իրադարձությունները։ Այսինքն սա ևս կարևոր է տեսնել ու գիտակցել, որ միշտ չէ, որ իրական ինֆորմացիան իրական ձևով է ներկայացվում։ Բազմապես պետք է տեղեկացված լինել, բազմակողմանի հետևել, իսկ շուտ չէ նաև հակառակորդի տեղեկատվական դաշտին հետևել, որովհետև իրոք շատ ակտիվ են այս օրերին գործում ադրբեջանական հատկապես կայքերը, բայց մի բան կցանկանայի կարևորել, այս օրերին որոշ հայկական կայքեր հենց ադրբեջանական կայքերին հղումներ էին անում, ըստ իս դա սխալ ու անընդունելի է, հղումներ անել հակառակորդի կայքերին, որովհետև շատ հաճախ այդ ինֆորմացիան, նույնիսկ եթե դու գրում ես, որ այսպիսի սխալ ինֆորմացիա տարածվել, դու դարձյալ նշում ես աղբյուրդ, դարձյալ թույլ ես տալիս, որ քո լսողը, քեզ դիտողը ընթերցի հետևի այդ լրատվամիջոցին։ Կարծում եմ այս բանը պետք է կարևորել, պետք է խուսափել ադրբեջանական կայքերին հղումներ անելուց։ Իհարկե մեր զրույցի առիթը տպատառ մամուլն է և ես օգտագործելով առիթը կփորձեմ զրույց ծավալել նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերի նշանակության և կիրառման մասին։ Եվ քանի որ ներկայումս գրեթե բոլոր թերթերը հանդեսներն ունեն նաև իրենց էլեկտրոնային տարբերակները, կարծում եմ կարելի է հրապարակումներին հետևել նաև համացանցում, բայց պիտի ասեմ, որ դա հիմնականում վերաբերում է երիտասարդ սերնդին։ Հերմինե, ես այսօր առավոտյան, երբ որ եկա ձեզ մոտ ապարաժի խմբագրատուն, դուք ուշացաք մի քանի րոպե, ես սպասում էի բակում և տարեց մի մարդ, երևի 60-65 տարեկան այս տարիքի մի մարդ, քայլեց, եկավ, աստիճաններով բարձրացավ, դաշնակցության գրասենյակի դուրը կամաց բացեց և նախասրահում դասավորված են ձեր թերթերը, թերթերի տարբեր համարներ նույնիսկ, և այդ մարդը սուսուփուս մոտեցավ, վերցրեց վերջին համարը, դուրը հուշիկ ծածկեց և իջավ աստիճան։ Այսինքն այս մարդը տպատառ մամուլի կարիք ունի, ինքը չի կարող, էլեկտրոնային լրատվամիջոցը իր համար չէ, դա ավելի երիտասարդ սերնդի համար է։ Մենք ճիշտ ենք օգտագործում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մեր կյանքում իրականության մեջ։ Դուք ճիշտ եք նկատել Վարդուհի, երբեմն թվում է, որ այս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այս դարում, երբ համացանց կա ու շատ ավելի լայն հնարավորություններ, տպատառ մամուլը այսպես ասած դուրս է քաշվում այդ ասպարեզից, միշտ էլ այդ կարծիքը եղել է, երբ ռադիոն առաջացել, երբ հեռուստացույցը առաջացել, միշտ թվում էր, որ մեկը մեկին պետք է դուրս մղի, պետք է խանգարի, բայց ինչպես տեսնում ենք այդ երեքի նշանակությունը եւ մամուլը, եւ թերթերը, եւ ռադիոն, եւ հեռուստացույցն առայսօր շարունակում են իրենց արդիականությունը պահպանել, որովհետեւ ամեն մի լրատվամիջոց իր ընթերցողը, իր լսարանը ունի։ Գիտեք, Հերմին, դա նույնն է, որ ասենք կար կարքը, հետո ավտոմեքենան, հետո օթային տրանսպորտը առաջացավ, օթանավը կամ ջրային նավերը, մեկը մեկին դուրս չթողեցին ընդհակառակը, մեկը մեկին լրացնում են։ Այս առումով նաև լրատվամիջոցների մասով կարող ենք տարածել։ Այո, ճիշտ է, եւ թերթը միշտ իր ընթերցողը ունի։ Եվ ես կասեի, որ ոչ միայն տարեց մարդիկ, ոչ միայն հասակարած մարդիկ, այլ նաև երիտասարդները եւս կա այնպիսի շրջանակ երիտասարդների, որ հենց թերթով են հետաքում, ու երբեմն ես էլ եմ զարմացածացում, ասում եմ թերթ ընթերցում եք, ասում են թերթի հոտը չկա, ինտերնետը չի տալիս թերթի հոտը, պետք է շոշափել զգալ թերթի հոտը, այդ թերթի հոտը, դա ավելի շատ է մեզ ձգում, քան թե համացանցը, եւ ասում են չեն կարող երկար նստել համացանցի առաջ, իսկ թերթ կարող ենք ժամերով կարդալ եւ չհագնել։ Այսինքն միշտ էլ տպատառ մամուլը իր կարևորություն ունեցել է, կարևորը ինչ ես ներկայացնում հասարակությանը, որպեսզի քեզ ընթերցեն։ Կարծում եմ Արամայիս էլեկտրոնային տարբերակներից օգտվող երիտասարդ է։ Այո, դուք ճիշտ եք նկատել։ Ես որպես այդպեսին տպատառ մամուլ կարելի ասել, որ ընդհանրապես չեմ ընթերցում։ Չգիտեմ, մաքսիմում, եթե ինչ-որ միտեղ ստիպված եմ լինում սպասել եւ ինչ-որ մի թերթը լինում, կարող եմ վերցնել եւ կարդալ։ Դա նորմալ զարգացում է, այսինքն դրան այդպես ցավալիորեն նայել պետք չէ։ Աշխարհը զարգանում է, առաջ է գնում եւ նոր ինովացիոն տեխնոլոգիաներ վստահ եմ, որ գալու է մի ժամանակ, որ թերթերի էլեկտրոնային տարբերակներն են լինելու արդեն նույն քննարկման առարկա, թե ինչու են դրանք դուրս մղվում եւ այլն, նորմալ երևույթ։ Այս օրերին մենք բոլորս անկախ մեր կամքից, անկախ մեր տարիքից, հասարակության մեջ ունեցած դիրքից հայտնվել ենք պատերազմական իրավիճակին եւ ուշի ուշով հետեւում ենք լրատվամիջոցների հրապարակումներին։ Մի կողմից է լրատվամիջոցների թիվայժմ առավել քան երբևէ աննախադեպ է, չգիտես որը ընթերցել, որը չընթերցել, որին հավատալ, որին չհավատալ։ Որն է ձեր ընտրած լրատվամիջոցը, որին դուք հավատում եք այն երկբայորեն, կա արդյոք այդպիսի լրատվամիջոց մեր ժամանակների հարահոսում։ Իհարկե ոչ, գոյություն են տարբեր լրատվամիջոցներ, որոնք կարդալուց հետո դու որոշակիորեն եզրակացություն ես անում։ Ես լինելով պատմաբան գոնե գիտեմ, որ տարբեր աղբյուրների համադրումից դու կարող ես գոնե չգիտեմ 50-60%-ով մոտենալ ճշմարտությանը։ Դրա համար կարդալ, ինչքան հնարավոր է մաքսիմում տարբեր բազմակողմ ինֆորմացիա, երբևիցե ոչ մեկին չի խանգարում, եւ դրանից հետո կատարել սկո սեփական եզրակացությունը ընդամենը այդքան։ Եվ այնուամենայնիվ, ո՞րն է առաջինը նախընտրում բացել, թերթել կամ լսել, դիտել։ Տարբեր, սկզբից հայկական լրատվամիջոցներ, այնուհետև կոնկրետ հետևյալ խնդրի վերաբերյալ ադրբեջանական լրատվամիջոցներ, այնուհետև թե ինչպիսի արձագանք են տալիս ռուսական լրատվամիջոցները, եւ ամենավերջում իհարկե ամերիկյան կամ եվրոպական լրատվամիջոցներին եմ ուշադրություն դարձնում։ Եվ դուք, Հերմին, բնականաբար, որ ասենք ապարաժն է, դուք խմբագիրն եք ապարաժի, բայց կարծում եմ ունեք ձեր լրատվամիջոցը։ Ոչ միայն ապարաժ, այլ ես նախընտրում եմ ընդհանրապես, որտեղ կա որակյալ ինֆորմացիա, դա եմ ընթերցում։ Կան կայքեր, որ նախընտրում ես ընթերցել, որովհետև այնտեղ կա հստակ հղումներ, ճշգրտված ինֆորմացիա, հետաքննություն, դրանք ձգում են, որովհետև դու քեզ տիպում են հավատալ ինֆորմացիային։ Իսկ նման կայքեր, որոնք այս օրերին նույնիսկ ես առաջին անգամ հանդիպեցի, նման կայքեր ես չեմ բացում։ Վստահություն չունեմ։ Վստահություն պետք է ներշնչի այդ աղբյուրը, որ բացես ու կարդաս։ Եթե մի անգամ, երկու անգամ իր վստահությունը կորցես, դու երրորդ անգամ չես բացի այդ կայքը, տվյալ լրատվամիջոցին չես հետևի։ Այսինքն կարևոր է այս օրերի մանավանդ տեսանք, թե ինչպիսի տարբեր համացանց լցված է տարբեր տեսակի լրատվամիջոցներով, կայքերով, ովքեր օրինակ տարածում են այնպիսի ինֆորմացիա, որ անընդունելի է, կամ օրինակ վերնագրեր էին տարածում շտաբ սահմանին, կուտակումներ են, կամ հակառակորդը հարձակվում է, կամ ահավոր վատ լուր սահմանից, սարսափելի լուր սահմանից, այդպիսի վերնագրերով դրանք անթույլատրելի է, և խուճապ ու պարտվողական տրամադրություն են ստեղծում հասարակության մեջ, կարծում եմ չպետք է թույլ տալ, որ սնկի պես շարժեն այդ չլրատվամիջոցները, մեզ դրանց անվանում, որովհետև դրանք իրական լրատվություն չեն տալիս, ու պարզապես կոչ կանեի, որ հասարակությունը խուսափի, չճշտված ու ծուռումուռ անուններով այսպիսի կայքեր բացելուց ու ընթերցելուց։ Այս վերջին օրերին քառորյա պատերազմից հետո, ինչպես հայտարվեց, 30-ից ավելի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ հայտնվեցին Արցախում, թվում էր իսկապես տեղեկատվության հեղեղ էր։ Տեղեկատվության այսպիսի առատությունը ինչ կարող էր տալ Արցախին։ 90-ականներին 1-2 լրատվամիջոց էր անդրադառնում Արցախյան հիմնախնդրին, իսկ հիմա ինչքան ուզեք, ընդ որում անպայման չէ, որ լրատվամիջոցի ներկայացուցչի ներկայությունը լինի տարածքում, այսինքն կարող են լրատվամիջոցներ աշխատել հեռախոսով կամ համացանցով էլի, Skype ծրագրով։ Ճիշտ է, 90-ականներին շատ բարդ էր իրավիճակ, որովհետև այդ ինֆորմացիոն շրջափակման ընթացքում դժվար էր գործել ու ավելի դժվար դեր էին ստանձնել լրատվամիջոցները, պետք էր ճշմարիտ ինֆորմացիա հաղորդել Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, եւ այդ օրերին ռուսական լրատվամիջոցները խեղաթյուրված, շատ լրատվամիջոցներ խեղաթյուրված ինֆորմացիա են ներկայացնում Արցախում ծավալվող դեպքերի մասին, ու անհրաժեշտություն կար։ Այսօր փառք Աստծո ավելի մեծ հնարավորություններ մենք ունենք ճշմարիտ ինֆորմացիան աշխարհին ներկայացնելու, և դա շատ կարևոր է, որպեսզի աշխարհ իմանա այն, ինչ կատարվում է Արցախում։ Օրինակ մենք տեսանք այն հրապարակումները, խոշտանգումները ծերունիների, ինչպես արեցին ադրբեջանական վարձկանները, և դա այնպիսի դեպք է, որը պետք է ներկայացվի աշխարհին, կամ օրինակ 12 տարեկան երեխային դպրոցի Բաքու զոհվելու փաստը, դա այնպիսի ինֆորմացիա, որ աշխարհը պետք է իմանա, որ գործ ունի ցեղասպան ազգի հետ։ Այսինքն այդ ժողովուրդը, եթե թողնեն, ցեղասպանություն կանի, այսինքն այդ ինֆորմացիան փաստերով, նկարներով, վիդեոներով պետք է ներկայացնել, ու այսօր մենք այդ հնարավորությունը ունենք, իսկ 90-ականներին չունեինք։ Այս դեպքի համար է, որ հրապարակվող նյութերը երբեմն կարող են ընկալվել նաև քարոշչություն, չէ՞ որ լրատվամիջոցը նաև քարոզում է, հենց քարոզելն է նրա առաջին դերը, պարտականություններից մեկը, իրավունքներից մեկը նաև, Արամայիս։ Սկզբից անդրադառնամ նրան, թե ինչու մեծ թվով լրատվամիջոցներ ինչ են տալիս մեզ։ Նախառաջին հերթին այն, որ այս ժողովուրդը այն քիչ ժողովուրդներից է, որ ունի սփյուռք, և ինչքան շատ են մեր լրատվամիջոցները, որոնք որ կարող են լուսաբանել Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունները, այնքան ավելի լավ տեղեկացված կլինի մեր սփյուռքը, և հնարավորության դեպքում տեսնելով իրական իրավիճակը և համատելով տարբեր լրատվամիջոցների ինֆորմացիաներ, երևի թե նրա կատարված օգնությունը, նրա կատարված օժանդակությունը ավելի տեղին և նպատակային կլինի։ Ինչ վերաբերվում է քարոշչությանը, մամուլի դերը քարոշչության մեջ, դա երևի ամենամիակ և ճիշտ ու մեծ ուժ ներկայացնող քարոշչական միջոցն է, լինի դա ահաբեկչության քարոշչություն, լինի դա խաղաղության քարոշչություն, լինի դա ցեղասպանության կանխարգելման քարոշչություն, իհարկե մամուլի դերը շատ մեծ է, կոնկրետ ինչ վերաբերվում է Թալիշի դեպքերին, ինչ վերաբերվում է Մադաղիսի, Տոնաշենի դեպքերին, ապա որոշակիորեն բավականին մեծ ռեզոնանս է ստացել դրսի մամուլում, և չնայած ես այդքան մեծ հույսով և հավատով լցված չեմ, թե այսինքն նոր հեծանիվ հայտնաբերելու խնդիր չկա, 2015 թվականից այս կողմ և մինչև այդ միշտ էլ հայտնի եղել իր ցեղասպանությամբ, և ինչ-որ մի նորություն չի եղել, սա եղել ընդամենը եղածի շարունակությունը, որից բավականին լավ էլ տեղյակ է եղել արևմուտք և աշխարհը։ Իսկ հնարավորություն ունե՞ք հապատեղեկատվության դեպքում, ոչ անաչառ լինելու դեպքում, ինչ-որ շտկում ներանել կամ լրացումներ կամ փոփոխություններ։ Իհարկե ունենք, բոլորս էլ գիտենք, որ այսօր ամենաշատ տարածված սոցցանցերից մեկը հանդիսանում է Facebook-ը, և շատ դեպքերում հապատեղեկատվության դեպքում յուրաքանչյուրը սա նրանք, ովքեր որ հետաքրքրված են մամուլով, կարող են հենց այդ նույն պատերեկատվության վերաբերյալ տալ ճիշտ տեղեկատվություն և ներկայացնել, որ նմանօրինակ փաստ եղել է վերջերս, կոնկրետ ես եմ հանդիպել դրան, երբ որ հրապարակում է կատարվել մեր երիտասարդներից մեկինը, որ ես ճանաչում եմ, նկար է եղել հրապարակված, այլանուն ազգանունով նշվել է, որ այդ մարդը իբր թե զոհվել է, դա իհարկե կատարել ապատեղեկատվությունը, և դրա կանխարգելում ավելի շատ ծաղորոցանակի միջոցով է կատարվել, որովհետև մարդը ոչ անուն ազգանունն է համապատասխանել, և ոչ էլ նրա, նա իհարկե իմ ակենտանի և Փառք Աստծո։ Մամուլը, նրա պարտականությունն է խտացած ճշմարտություններ տալ ժողովրդին, նպատակը այս ճշմարտությունները լուսավորել ժողովրդին դեպի ապագան։ Չունի մամուլն այս կոչումը, ավելորդ մակաբույծ է դա, և զուր տեղը ժողովուրդները կերակրում են զայն իրենց հաշվին։ Հերմինե Արտիականը արդյոք նժդեհի այս եզրահանգումը և բոլոր նյութերն է, որ պետք է գրվեն հայրենասիրական ոգով, նյութ է ճշմարտացիորեն տպելու համար, անհրաժեշտ է, որ մարդ անպայման հայրենասեր լինի։ Կարծում եմ, այս Նժդեհյան բոլոր խոսքերներ որոշակի արդիականություն ունեն, բայց Նժդեհ հենց իր ժամանակի մասին է ասել այս արտահայտությունը, նա նաև ասել է, որ կան որոշ թերթեր, որոնց լավ է չլինեին, ավելի շատ օգուտ կբերեին հայ ժողովրդին, քան թե նրանց լինելը։ Այսինքն նա որոշ բաներ նշել, այսինքն դա բացարձակ չի ասված այդ արտահայտությունը, որովհետև մեծ հաշվով մամուլի դերը միշտ կարևոր է եղել ու այսօր էլ կարևոր է, իսկ այդ արտահայտության արդիականությունը ինչ-որ չափով որոշ լրատվամիջոցների առումով իրոք ճիշտ է ասված, ու դա բոլոր ժամանակների առումով էլ երևի կպահպանվի, բայց մամուլի դերը կարծում եմ չպետք է անտեսել, որովհետև այսօր մամուլը ամենամեծ, ամենահզոր զենքն է, իսկ հայրենասիրական նյութերը կարծում եմ հայրենասիրությունը ոչ թե հայրենասիրական նյութեր, այլ բոլոր նյութերը գրելիս պետք է մարդ հայրենասեր լինի։ Կարծում եմ հայրենասիրությունը յուրաքանչյուր մարդու պետք է, յուրաքանչյուր հայ պետք է հայրենասեր լինի, բայց հայրենասիրական ոգին էլ կարևոր է, որ նյութի մեջ լինի, բայց երբեմն դա վերածվում է պաթոսային ինչ-որ իրավիճակի, որը ընթերցողի համար է դհաճու անթերնելի, այսինքն ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ, ինչպես ես դու ձևակերպում։ Դե պարտադիր չէ, որ հայրենասեր բառը օգտագործենք, որ հասկացի, որ խոսում ենք հայրենասիրության մասին։ Դու քո նյութով դա ներկայացնում ես, պարտադիր չէ անընդհատ հայրենիք, հայրենասիրություն այդ բառերը նշել, պետք է դու քո նյութով դա ապացուցես։ Արամայիս, արդյոք բոլորս մեր գործում հարկևոր զինվոր լինենք, այս օրերին բոլորս կարծես զինվոր ենք, թե զինվորը միայն մարտադաշտում է լինում։ Երևի ոչ միայն այսօր, այլ նաև խաղաղ ժամանակներում ոչ թե պետք է զինվոր լինել, այլ պետք է պրոֆեսիոնալ լինել, այսինքն կատարել քո գործը որոշակի բարձր մակարդակին և չխանգարել պրոֆեսիոնալներին կատարելու իրենց գործը, որտեղ մեր արդիականության մեջ մենք ոչ միայն հանդիպում ենք ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում, այլ պրոֆեսիոնալ մոտեցման դեպքում հնարավորինս բոլոր անհնար և հնարավոր տարբերակներով խանգարում ենք տեսնում պրոֆեսիոնալ աշխատանքին։ Զինվորը թող պրոֆեսիոնալ զինվոր լինի և մնացածներն էլ իրենց տեղում և դերում լինեն, այդ դեպքում երևի ամեն ինչ ավելի լավ կլինի։ Հերմինե, դուք որդի ունեք և Արամայիս, դուք նույնպես որդի ունեք, և նրանք դժբախտաբար հարկադրված են նաև ձեր մանկության որոշ դրվագներ հաղթահարել։ Ինչպես է ընկալում օրինակ 3 տարեկան Արմենը, Հերմինե, պատերազմ ասվածը և պայքարելու ինչ ձևերը առաջարկում, ես համոզված եմ, նրա ձերքին ավտոմատն է, նրա ձերքին, չգիտեմ, նռնակն է, կարծում եմ, երևի զինվորականի համազգեստ ունի, Արմայիս, ձեր որդին դեռ փոքր է, 5 ամսական, չենք կարող խոսել նրա այդ զգացողությունների մասին, բայց Հերմինեն կարծում եմ կարող է ինչ-որ բան ասել։ Ճիշտ է, պատմությունը կրկնվում է, և իմ մանկություն բառը ես միշտ հոմանիշ եմ ընտրում պատերազմ բառը մանկության բառին, որովհետև ես մանկություն հիշելիս պատերազմ եմ հիշում, և մեր սերնդի բոլորի այդ հիշողությունները երևի խեղաթուրված են այդ արկերի, ռումբերի պայթուններով, ու մեր խաղերը այն ժամանակ կռիվ-կռիվ, մեր ես հիշում եմ, մեր բակի երեխաները բացի կռիվ-կռիվ խաղալուց ուրիշ խաղեր չունեն, ու խաղալիքները չունեն, որ խաղային, և միշտ մտածում էի, որ երևի չի կրկնվելու պատմությունը, բայց այսօր ցավոք կրկնվում է պատմությունը, և իրոք ցավալի է, բայց դա հայի ճակատագիր է երևի, թե որ ամեն սերունդ պետք է պայքարի, պետք է պատերազմի, պետք է թողբով անցնի, սա ուղղակի Ցավալին այն է, որ եթե ես 2-3 տարեկանում չէի ընկալ միջև պատերազմը եւ այսօր եմ վերհիշում որոշ դեպքեր, ապա իմ 3 տարեկան որդին ավելի շատ բան հասկանում, քան ես այն ժամանակ հասկանում էի։ Ես նրա հետ այդ թեմաներով չեմ խոսում, բայց ինքը հասկանում է ամեն ինչ, երևի մանկապարտեզում, դուրսում, մեր զրույցներից, հեռուստատեսությունից, անթադ հարցնում է, «Մամ, այսօր խփել են, որտեղ են խփել»։ Երեկ ասեց, «Մեր մանկապարտեզում մատաղիսից երեխա կա, մատաղիսի վրա էլի խփել են»։ Ես զարմացա, ուղղակի ինչպես է երեխան դրամաբանում, ինչպես է նա արդեն սկսել հասկանալ ինչ է պատերազմը։ Եվ երբեմն ես նույնիսկ նրա հարցերին չեմ կարողանում պատասխանել, որովհետև չգիտեմ ինչպես մատուցել, ինչպես, որն է ճիշտ, որն է սխալ, որովհետև այս իրավիճակում երբ բոլորս են մի քիչ շփոթված, բայց այն, որ 3 տարեկան երեխան արդեն սկսել է հասկանալ ինչ է պատերազմը, դա փաստ է։ Դիտարկում ունեք հարամայիս։ Դիտարկում կոնկրետ իմ բալիկի արկումով չեմ կարող որևէ դիտարկում անել, որովհետև նա դեռ իր աճի զարգացման փուլում է։ Ինչ վերաբերում է մանուկների կողմից, թե ինչպես են իրենք ընկալում պատերազմը, իհարկե շատ վատ է, որ ապրում ենք մի այնպիսի իրականության մեջ, որ յուրաքանչյուր սերունդ համարյա թե դատապարտված է միշտ տեսնելու, հասկանալու, թե ինչ է պատերազմը, զգալու իր կաշվի վրա, բայց սա էլ մի իրականությունն է, սա մեր կյանքն է, այլ ընտրանք չունենք, այլ ընտրանքը մնում է միայն այն, որ կարողանանք հասնել մեր նպատակներին և ձեռք բերենք կայուն խաղաղություն և մեր բալիկները այլևս չապրեն այն վերապրումները, որոնք որ մենք ենք ունեցել։ Հերմինե, մայիսի 3-ը մամուլի օրն է, մայիսի 7-ը ռադիոյի օրն է, մայիսի 23-ը Արցախի լրագրողների օրն է, հունիսի 1-ը Արցախի հանրային հեռուստատեսության ստեղծման օրն է, այսպես դեռ կան լրատվամիջոցներին լրատվությանը վերաբերող տոներ, սա առիթ էր, մենք ընդամենը փորձեցինք մի փոքր անդրադառնալ տպատառ մամուլին, առաջիկայում իհարկե մենք կխոսենք ինչու չէ ռադիոյի մասին եւ լրագրողների օրվա մասին եւ հեռուստատեսության։ Ունեք ինչ-որ ասելիք։ Բնականաբար, քանի որ առաջիկայում մայիսի 7-ին ռադիոյի օրն է, ես ռադիոյի բոլոր աշխատակիցներին մի շնորհավորանքի խոսքս մի քիչ շտապեմ նախորոք շնորհավորել եւ նշեմ, որ ռադիոն միշտ էլ կարեւոր դեր ունեցել, հատկապես արցախահայության կյանքում, շարժման ու պատերազմի տարիներին։ Ես հիշում եմ, որ կողներում մենք սպասում էինք, թե երբ է պատից կախված ռադիոն միանալու, որպեսզի լսենք, այնպիսի հուսադրող էր այդ ձայնը, որ հաղորդում էր լուրերը, կամ կարծես փրկիչի դեր էր խաղում այդ փոքրիկ բատից կախված այդ իրը, եւ անթաց սպասում էինք, մի լավ բան պետք է հաղորդի ռադիոն։ Հանրային ռադիոյի դերը իրոք մեծ է եղել պատերազմի ժամանակ, դա անուրանալի փաստ է, եւ այսօր էլ իրոք ըստ ինձ Արցախում միակ ռադիոն, որը իրական ճշգրտված ինֆորմացիա հաղորդում, որը ես ցանկանում եմ լսել, դա հանրային ռադիոն է։ Մյուսները ավելի շատ զվարճային երիտասարդական ժամանցային բնութերքում։ Եվ քանի որ խոսեցիք ռադիոյի մասին, ես կուզեի անդրադառնալ մի ցավոտ իրողության, որ շատ հաճախ, երբ գյուղեր շրջաններ եք մեկնում, հատկապես տարեց մարդիկ նշում են, որ ինչու հանրային ռադիոն չի հեռարձակվում մեզ մոտ, ինչու, որովհետև ռադիոն հնարավորություն է տալիս ցանկացած իրավիճակում ինֆորմացիա ասել, ճանապարհին, աշխատելուց, խոհանոցում, հյուրասենյակում, կարող ես նույնիսկ նկուղներում, նույնիսկ չնայած տեղեկատվական տեխնոլոգիաները զարգացել են աներևակայելիորեն, այդուհանդերձ ոչ մեկը գիշերը չի կարող համացանցը թողել միացրած, կամ եթե նույնիսկ միացրած է, մի քանի հաղորդագրություն իրար հետևից եկել են, դա ռադիոյի դերը չի կարող ունենալ, որովհետև ինչքան էլ մարդ խոր քնով քնած է, երբ ռադիոն խոսում են, արդեն արթնանում է։ Ճիշտ է։ Եվ կուզեի որ այդ հարցը ցավոտ հարցը լուծեմ, որովհետև իրոք պահանջը կա, հատկապես գյուղերում, ցամանամեծ գյուղերում մարդիկ կուզեի, որ ինֆորմացիայի պակաս կա եւ ցանկալի է լինել ռադիոն, հանրային ռադիոն։ Եվ վերջին հարցը, քանի որ մենք ժամանակ չունենք եւ Արամայիսը զինվորական ծառայության մեջ են, ապա պետք է հասցնի ամենաուշ ժամը 5-ին լինել տեղում, փորձենք ամփոփել մեր այսօրվա զրույցը եւ վերջին հարցը. ինչպիսին եք տեսնում ելքը իրավիճակից հաղթանակած դուրս գալու համար? Բավականին դժվար հարց է, ինչպիսին եք տեսնում ելքը հաղթանակած դուրս գալու համար։ Խաղաղություն ես ուզում պատրաստվել պատերազմի, այլ ընտրանք մենք չունենք, պետք է միշտ պատրաստ լինենք։ Պետք է հարմարվենք այս իրավիճակին, որը ամենակարևորն է։ Երևի մի քիչ ավելի երկար կպատասխանեի, բայց բավարարվենք այս կարող։ Հուսանք այս հարցին այլևս անդրադառնալու առիթ չի լինի, ոչ երկար, ոչ կարճ, եւ Հերմինե, եւի թե ամեն մարդ պետք է լինի իր տեղում ու իր դերում, իշխանավորը իր տեղում, իր դերում, զինվորը իր տեղում, հասարակ գյուղացին իր տեղում, ամեն մարդ պետք է հասկանա, որ այս պատերազմը իր պատերազմն է, որ այս պատերազմում եթե հաղթում ենք բոլորս, եթե պարտվում ենք, սա բոլորի պարտությունն է։ Այս նշանաբանով պետք է գործել ու ամեն մարդ պետք է ձգտի իր դերը կարևորել ու ճիշտ կատարել իր դերը։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը սխալ կատարեց իր պարտականությունը, շեղվեց հաղթանակի տանող ճանապարհից, ապա դա կլինի բոլորիս շեղումը, պարտությունը։ Շնորհակալություն Արամայիս եւ Հերմինե ձեր սուղ ժամանակից կտրելու եւ այս մի քանի րոպեն մեր տաղավարում անցկացնելու համար։ Ձեր շնորհակալություն։ Ձեր շնորհակալություն։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արագաստի երիտասարդական ծրագիրն ավարտեց օրվա մայիսի 4-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էին հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ապարաշ պաշտոնաթերթի խմբագիր Հերմինե Ավակյանը եւ նույն կառույցի երիտասարդական միության վարչության ներկայացուցիչ Արամայիս Աղաբեկյանը։ Զրույցը վարում էր Պարթի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական բանակի մոտ աշխատում էր Գրիգ Բաբայանը։ Կհանդիպենք։